www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز أساتذة كرام وطلبة عزيز، الله تعالى نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم اور انعام فرمایا کہ انسانیت اور ایمان کی دولت سے نواز کر تعلیم و تعلم کے مشغلے میں لگایا، جس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت اور بقا کا مدار اسی مشغلے کی بقا پر رکھا ہے کہ جب تک یہ سلسلہ تعلیم و تعلم کا باقی رہے گا تو انشاءاللہ یہ دین بھی پھلے گا، پھولے گا، اپنی اصلی شکل میں برقرار ہے. دین کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ عمارت. جب عمارت بنائی جاتی ہے تو اچھی عمارت کے لیے لازم ہے کہ پلاننگ کے ساتھ اچھا میٹیریل لگا کر صحیح ستونوں پر عمارت قائم کی جائے. اگر میٹیریل تو اچھا لگایا مگر ستون ٹیڑھے میڑھے ہو گئے تو بھی عمارت گر جائے گی، اور اگر ستون صحیح لگائے مگر میٹیریل خراب لگا دیا تو بھی عمارت گر جائے گی. اس لیے عمارت کو بنانے کے لیے لازم ہے کہ ستون بھی صحیح قائم کیے جائیں، اور اس میں جو میٹیریل استعمال ہو وہ بھی اچھا ہو، تو عمارت زیادہ دن تک قائم رہے گی، باقی رہے گی. ایک تو یہ ضروری ہے پھر جب یہ عمارت بن کے تیار ہو گئی فنیشنگ ہو گئی سب چیزیں لگ گئیں جو جہاں لگنی تھی اب ضروری ہے کہ اس عمارت کا مینٹیننس رکھا جائے اگر کسی جگہ سے کوئی پلاستر گرتا ہوا معلوم ہو تو فوراً ٹھیک کر دیا جائے کسی دیوار کی کوئی اینٹ اگر نکلنے والی ہو تو نکلنے سے پہلے ہی اسے جمع دیا جائے نکل جائے تو پھر جمع دیا جائے اسی طرح کہیں مکڑی نے جالے تن دیے ہوں تو اسے صاف کر دیا جائے گرد و غبار فرش پر جم جائے تو اسے صاف کرو اگر یہ مینٹیننس عمارت کا نہ رکھا جائے تو کتنی ہی عالیشان عمارت آپ بنا لیں چند دنوں میں وہ کھنڈر ہونی ہونی تاج محل ہے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس کی صفائی ستھرائی مینٹیننس چھوڑ دی جائے چند سالوں تک تو یہی حدی معلوم ہونے لگے گی ہم اپنا گھر بناتے ہیں کتنے ہی نئے نقشے کا بنا لیں اگر اس میں کوئی نہیں رہتا کوئی اس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتا تو وہ بیکار ہو جاتا ہے تو عمارت کے لیے دونوں باتیں لازم ہیں صحیح ستون پر قائم ہو صحیح مٹیریل لگے جب بن جائے تو اس کی مرمت اس کے تحفظ اس کی نگرانی کا انتظام یہی حال دین کا ہے کہ دین کے لیے ستون ہے قرآن یہ مرکزی ستون ہے احادیث شریفہ اس پر قائم ہو دین کی بنیاد آثار صحابہ پر قائم ہو اجماع امت پر کیا ہے قائم قیاس صحیح پر قائم یہ ستون ہے یعنی جو بھی دین کے نام پر چیز جاری کی جائے اس کا ثبوت ان ستونوں میں سے کسی نہ کسی سے ہونا چاہیے تو سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ صحیح نہج پر اور صحیح اصول پر یہ عمارت بنائی جا رہی ہے اس میں میٹیریل صحیح لگایا جائے یعنی وہ نصوص سامنے رکھی جائیں جو یا تو قطعی ہوں یا متواتر ہوں یا مشہور ہوں یا کم سے کم صحیح ہوں یا بعض معاملات میں حسن ضعیف بھی کسی درجے میں چل سکتی موضوع نہ ہو بالکل یہ دین کا میٹیریل ہے کیونکہ اگر آپ دین کا مدار موضوع نصوص پر رکھ لیں گے ان کو نس کہنا بھی صحیح نہیں من گھڑت باتوں پر رکھ لیں گے تو وہ ریت بن جائے گا جیسے آپ عمارت میں ریت بھر دیں بجائے سیمنٹ کی جگہ تو بتائیے کیا نکلے گا ہوا چلے گی دیوار گر جائے گی سیمنٹ ہے نہیں چپکانے کی صلاحیت ہے مضبوطی دینے کی صلاحیت ہے وہ ریت میں نہیں وہ تو اصلی سیمنٹ چاہیے بڑی عمارت بنانی ہے تو اصلی میٹیریل لگاؤ لوہا لگاؤ تو دین کی عمارت کا لوہا جو ہے قرآن ہے یا نصوص قطعیہ ہے اور سیمنٹ جو ہے وہ صحیح احادیث ہیں, ان سے مسالہ بناؤ. تو یہ جتنی بھی بدعات ہیں, خرافات ہیں, وہمیات ہیں, ان کا تو پتہ ویسے ہی صاف ہو جائے, کیونکہ یہ تو سب خراب میٹیریل ہے, ان کو نہیں لگانا ہے. جب ہمارا دین صحیح معنی میں صحیح ستونوں پر کھڑا ہوگا, انفرادی بھی اور اجتماعی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے, یقین ہے دلیلوں کی بنیاد پر کہ اہل سنت والجماعت نے جو دین کی تشریح و تفسیر کی ہے وہ صحیح اصولوں پر اور صحیح میٹیریل کے ساتھ پائے, جس کے ترجمان اس بر صغیر میں علماء دیوبند اور ان سے وابستہ حضرات. کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ کوئی نیا دین دیوبندی کی شکل میں لگایا ہو, نیا جاری کیا ہو. وہ جو سلف صالحین نے تشریحات کی اور ایک ڈھانچہ قائم کیا نصوص کی روشنی میں, اسی کی تعبیر اپنے الفاظ میں ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کی. اس پہ پورا شرح صدر ہونا چاہیے. اس لیے دیوبندیت کے اندر بدعت کی گنجائش نہیں, دیوبندیت کے اندر غلو کی گنجائش نہیں, دیوبندیت کے اندر من گھڑت رسومات کی کیا ہے گنجائش نہیں. یہ صاف ستھرا سچا دین کا نقشہ ہے جو صحیح مواد سے ماخوذ ہے. اب یہ دین بن گیا, تیار ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اب اس کو جوں کا توں محفوظ رکھنا ہے, اس پر کوئی نقبض نہیں کرے یہ ہمیں گوارا نہیں, اس کو کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے یہ بھی ہمیں منظور نہیں. اس کی چمکدار صورت پر کوئی دھبا لگائے, داغ لگائے, یہ بھی ہمیں گوارا نہیں. اس کے لیے بھی مسلسل محنتیں کرنا یہ دین ہی کا کام ہے. اس کے لیے مسلسل محنت کرنا یہ بھی دین ہی کا کام ہے, اسے کوئی الگ نہ سمجھے. اور یہ کہہ دینا کہ بھائی جو کر رہا ہے وہ بھگتے گا, ہمیں کیا غلط پڑی ہے, ہم تو گھر بیٹھے ہیں. جو آج کل ایک مزاج بنایا جا رہا ہے کہ بھائی نیوٹرل ہو, جو کر رہا ہے کرنے دو, تم اپنے ٹھیک رہو اپنے حساب سے. تو اگر سبھی نیوٹرل ہو جائیں گے تو کیا صحیح ہے کیا غلط, کیا حق ہے کیا ناحق, سب خلط ملط ہو جائے. لازم ہے کہ یہ کام بھی مسلسل جاری رکھا جائے, دین کی جو آبرو ہے اس کی حفاظت کب ہوگی, جبکہ غلط عقائد و نظریات کی تردید بھی ہوتی ہے. اب یہ درجہ بدرجہ غلط عقائد و نظریات الگ الگ ہو سکتے ہیں. کوئی اس درجے کا ہے کہ یہ تو بھائی دین کو غصب ہی کر کے لے جا رہا ہے, کوئی اس درجے کا ہے کہ یہ نقب لگا رہا ہے, کوئی اس درجے کا ہے کہ یہ مکڑی کا جالا لگا رہا ہے, کوئی اس درجے کا ہے کہ یہ پلاستر اتار رہا ہے. یہ جو فرقے ہیں باطل فرقے, ان کے درجات. اب یہ قادیانی ہے, یہ تو دین ہی کو غصب کیے چلے جا رہے ہیں کہ حضور کے دین کو اپنے دین بنا رہے ہیں. تو بھائی ہم کیسے برداشت کریں, ہم کیسے برداشت کریں؟ ہمارے حضور کا دین جو ہے وہ دوسرے کا دین کیسے ہو جائے؟ اور پھر کوئی یوں کہتا رہے کہ صاحب کچھ نہیں, ان کو ان کا کام کرنے دو, ہمارا کام کرنے دو, ہم کیسے کرنے دیں؟ تم اپنا کام اپنے نام سے کرو, نام ہمارا لو اور کام اپنا کرو, یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تم خود کہہ دو کہ ہمارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ہم بھی عیسائیوں جیسے ہیں, یہودیوں جیسے ہیں, تو جاؤ تم کہو اپنے کو مسلمان, اور کلمہ جو ہے ہمارا اپنی گاڑیوں پہ لکھو, اپنی دکانوں پہ لکھو, اور نبی دوسرے کو مانو, اپنے حضرت صاحب کو تسلیم کرو, تو کوئی بھی سچا مومن اسے برداشت نہیں کر سکتا. آج کل یہ جو مغربی تہذیب سے لوگ متاثر ہیں وہ ان باتوں پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک باپ ہے, سب میں مشہور ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, سب میں مشہور ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. اب ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگے کہ نہیں میں ہوں اس کا باپ, اس کا باپ مشہور ہے, تو وہ بیٹا برداشت کرے گا اسے؟ بتائیے. کوئی یوں کہنے لگے, اسے نصیحت کرنے لگے, ارے کیا فرق پڑتا ہے, دونوں کو باپ مان لو. بتائیے, تو وہ نصیحت قبول کرے گا اس کی؟ تو یہ جو جسمانی باپ ہے اسے تم دو نہیں مان سکتے, تو جو ہمارے روحانی باپ ہیں ہم دو کیوں مان لیں بھائی؟ ہم کیوں مان لیں؟ تم بےغرت ہو گئے, تم مان سکتے ہو, تم جاؤ. ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم, جو جب ازواج مطہرات ہماری مائیں بنی تو حضور کیا بنے, یہ بتاؤ روحانی باپ بنے کہ نہیں؟ تو ہم دوسرے کے کیوں باپ بنائیں؟ اس درجے پہ کوئی نہیں آ سکتا, اور جو آئے گا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, چاہے کوئی اچھا کہیں یا برا کہیں, یہ تو دین کی بنیاد ہی کو ختم کر دینا ہے. تو ہم چوروں ڈکیتوں کو گھسنے نہیں دینے کے, تم الگ ہو جاؤ, سینکڑوں میل دور ہم سے چلے جاؤ, لیکن ہمارے قریب مت آؤ اس عقیدے کے ساتھ. اسی طرح شیعہ لوگ, یہ نقاب لگاتے ہیں, اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ بات ہے کہ عصمت خاص ہے نبوت ہے. کیا؟ عصمت خاص ہے نبوت. اور عصمت کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کی طرف سے غلط بات سے حفاظت کی جاتی ہے خصوصیت سے. یہ نبیوں کے ساتھ ہے, امتیوں کے ساتھ نہیں ہے. امت سے گناہ ہو سکتا ہے, چھوٹا بھی بڑا بھی, اور وہ گناہ پر باقی بھی رہ سکتا ہے, مگر نبی سے گناہ نہیں ہوگا. نبی معصوم عن الخطا ہے, نبی کا ہر قول کیا ہے حق ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. تو عصمت خاص ہے نبوت. اب انہوں نے اپنے اماموں کو بھی کیا بنا دیا, تو گویا آخری نبوت کا تو دعویٰ نہیں کیا لیکن نقب لگا کر کے وہ صفت اپنے لوگوں کے لیے ثابت کر دی. تو ان میں اور قادیانیوں میں کیا فرق رہا؟ نام کا فرق رہا, بات تو یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. تم نے ساری حدیثوں کو ادھر ادھر کر دیا. قول امام تمہارے ہاں سب سے بڑی چیز ہے, چاہے وہ بڑا ہی وقت کیوں نہ ہو. اگر یہ صحیح اقوال نقل کریں تو اتنی بات نہ بگڑے, کیونکہ جن کو یہ امام کہتے ہیں وہ تو ہمارے بھی امام ہیں, ہم ان سے بدگمان نہیں ہیں. ہم اس ٹولے سے بدگمان ہیں جس نے ان کے نام پر جھوٹوں جھوٹ جھوٹ بنانے کی فیکٹریاں چلا دی. امام باقر نہیں ہو کیوں کہا, امام جعفر نہیں ہو کہا, پھر پورے کے پوری کتابیں لکھ دی ان کے نام پر جھوٹ بالکل. اور اس کے مقابلے میں متواتر حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا, مشہور حدیثوں کو چھوڑ دیا, تو تم نے نقب لگا کے سب خراب کر دیا تم نے. یہ ہمیں منظور نہیں. اسی طریقے پر یہ اہل بدعت ہیں, ان کی مثال یہ ہے کہ یہ مکڑی کے جالے لگاتے ہیں, یہ دین کو بھدا کرتے ہیں. بہت شاندار آپ نے عمارت بنائی اور سامنے جالے لگے ہوئے ہیں, کتنی بری لگی. انہوں نے ہولیا بگاڑ دیا دین کا, لہذا کیا کرنا پڑے گا, جھاڑو لے کے صفائی کرو. جب یہ تو صاف ہوگا, لگنے نہ دو. ایسا اسپرے کرو کہ کوئی مکڑی نہ آنے پائے. اس کو بھی نہیں برداشت کیا جائے گا, ورنہ دین بھدا ہو جائے گا. ہو ہی رہا ہے بھدا. جہاں بھی بدعت پائی جاتی ہے وہاں دین کی غلط تصویر سامنے آتی ہے. دین میں کہیں اچھل کود نہیں, ہوہا نہیں, مظاہر شرک نہیں ہیں, مثال شرک نہیں ہے. بھلے سے عقیدہ تمہارا کچھ ہو لیکن ظاہر تو یہی ہو رہا ہے. ہر ایک کو کہاں بتانے جاؤ گے. اس لیے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی صفائی کرو. اس کے بغیر دین اپنی اصلی شکل و صورت میں نہیں رہے گا. اور یہ جو چھٹ بھئیے قسم کے لوگ لگے رہتے ہیں تفسیر برائے کرنے والے, کبھی کسی بات پہ چلا دی بات جو سلب سے ثابت نہیں. یہ ایسے ہیں جیسے کہ یہ پلاسٹر اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, غلط جگہ پہ کیل ٹھونک رہے ہیں, ٹھوک رہی نہیں, تو ان کو بھی تو روکا جائے گا یا نہیں. تو ایسی جتنی بھی تحریکات ہیں اور جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے خلاف کام کرنا یہ بھی دین ہی کا کام ہے. اگر ایسے افراد دین میں نہ رہیں تو یہ دین کب کا بگڑ گیا ہوتا, اس کا حلیہ ہی بگڑ گیا ہوتا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. حق پر کیا ہے؟ حق, وہی صحیح عمارت جو دین کی ہے, اس پہ قائم رہے گی, اس کو قائم رکھے گی. لا یضرهم من خالفهم یا من خذلهم, ان کی مخالفت کرنے والوں سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ جماعت نسلا بعد نسل, قرنا بعد قرن, الى قیام الساعه انشاءاللہ رہے گی. اور وہ رہی ہے, جبھی تو ہم تک دین صحیح شکل و صورت میں پہنچا. اور ہمیں اسی جماعت کا حصہ بننا ہے, یہ کوشش کرنا. اور یہ چیز جہاں بھی قرآن پاک میں نہیں عن المنکر کا لفظ آیا ہے اس کے عمومی مفہوم میں یہ بھی شامل ہے. حال یہی نہیں کہ آپ کسی کو شراب سے روک دیں, کسی کو فلاں سے روک دیں, وہ بھی ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ غلط عقائد و نظریات سے, غلط تحریکات سے اور غلط باتوں سے امت کی حفاظت کی جائے. اس لیے کہ ہمارے مدارس میں جو سلسلہ رد فرق باطلہ کے نام سے چلتا ہے یہ دین کی اہم ضرورت ہے. پہلے دارالعلوم دیوبند میں مناظرے کی انجمن ہوا کرتی تھی, ابھی بھی ہے, یعنی خالی وہی تھی. پھر دارالعلوم نے باقاعدہ محاضرے کا سلسلہ شروع کیا اونچے درجات والوں کے لیے, وہ بھی چل رہا ہے, ہمارے ہاں بھی چلتا ہے. شاہی معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے تو یہ قابل تحسین امر ہے. ہر طالب علم کو ابتدائی معلومات کو ان فرقوں کے بارے میں رہنی چاہیے. کہیں بھی کوئی ٹکرا سکتا ہے, کہیں بھی کوئی ٹکرا سکتا ہے, تو آپ کو اگر بالکل ہی شدھ بدھ نہ ہوگی تو آپ چپ ہو جائیں گے, مجبور ہو جائیں گے چپ ہونے پر, وہ غالب آ جائے. اور اگر تھوڑی بات بھی ذہن میں پڑی بھی ہوگی تو آپ اس کا کچھ نہ کچھ جواب معقول انداز میں دے سکتے ہیں, یا کم سے کم یہ تو ضرور ہوگا کہ آپ اس سے متاثر نہیں ہوں. ہو سکتا ہے, ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ, جو قادیانیت کے بہت زبردست تردید کرنے والے فاتح ربوہ کہلائے جاتے تھے, سفیر ختم نبوت, وہ تشریف لائے اور آٹھ دن تک ان کے وہ چلے دروس. روزانہ چھ چھ گھنٹے ان کا درس ہوتا, جو بعد میں چھپ بھی گیا رد مرزائیت کے ذرنی اصول, انہی دروس کا مجموعہ ہے اور بہت ہی مفید ہے ابتدائی معلومات کے اعتبار سے. اس سے پہلے طلبہ تو کیا اساتذہ کو بھی اس موضوع سے دلچسپی نہیں, کیونکہ سابقہ ہی نہیں پڑا تھا, سب پاکستان چلے گئے تھے, اتنے لوگ تھے قادیانی, ان سے یہاں رہے ہی نہیں تھے کچھ. وہ تو جب وہاں غیر مسلم قرار دیا گیا تو ان کا پھر یہاں زور ہوا, حالانکہ کتابیں بہت تھیں, کتب خانے میں ان کی رد کی کتابیں ابھی بھی بہت ہیں, مگر لوگوں کو دلچسپی کچھ نہیں تھی, سابقہ نہیں پڑا. مگر جب حضرت آئے اور انہوں نے جو دروس دیے تو دلچسپی پیدا ہو کہ بھئی جواب کیسے دیا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی کہ جب بھی کسی قادیانی سے گفتگو ہو تو وہ تین موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں, ختم نبوت پہ, ظہور مہدی پر, حیات و وفات عیسیٰ پر. حضرت نے فرمایا کہ جب بھی کوئی گفتگو کرے تو تم یہ کہنا کہ بھئی یہ موضوع تو بعد میں چھیڑے جائیں گے, پہلے گفتگو اس بات پر ہو کہ مرزا جھوٹا تھا یا سچا, کیونکہ جب تک آدمی سچا نہ ہو جبھی تو اگلا کوئی دعویٰ قبول ہو سکتا ہے. تو بنیاد پہ گفتگو کرو اس پر, اور جب یہ گفتگو چھڑو گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا, کیونکہ دسیوں دلیلیں اس کے جھوٹے ہونے کی انہی کی کتابوں سے کیا ہے ثابت. پھر مولانا فرماتے تھے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس موضوع پر وہ گفتگو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوگا, وہ پھر آپ سے پیچھا چھٹانے کی کیا کرے گا, کوشش کرے گا. اور اگر آپ اس کے جھانسے میں آ گئے اور ختم نبوت پہ بات شروع کر دی تو ان کے پاس لمبی فہرست ہے, پھر آپ کے لیے بچنا مشکل ہو جائے, یہ جواب ہی دیتے رہ جاؤ. اس لیے بنیادی پوائنٹ کو سامنے رکھنا ہے کہ بھائی پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے تمہارے حضرت صاحب. جب سچا ثابت کرو گے تب اگلی بحث ہوگی, وہ گھما پھرا کے وہیں لے آؤ گے. تو واقعی یہ تجربے کی بات ہے, کیونکہ ان کے مناظرے ہوئے خوب, تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ان کی کمزور رنگ جو ہے وہ یہ ہے. تو اسی طرح آدمی ہر فرقے کی جو کمزور رگ ہے اسے پکڑ کے بیٹھے اور اسی کو موضوع بحث بنائے, معلومات رکھے جو بوقت ضرورت کیا ہے کام. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جائیں گے تو خالی ایک عالم بن کے نہ جائے, دین کے محافظ بن کر کے جائے. اور محافظ کب آدمی بنتا ہے؟ سرحد پر محافظ کے لیے کیا ضروری ہے؟ خالی ہاتھ ہلاتا ہوا چلا جائے؟ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہتھیار ہونا چاہیے. اور آج کل کیا ہونا چاہیے؟ دوربین بھی ہونی چاہیے. یہ جتنے محافظین ہوتے ہیں نا بارڈر پر, ہر ایک کے پاس کیا ہوتی ہے؟ دوربین ہوتی ہے, دور تک دیکھتا ہے. ایسا ہی ہمارے پاس بھی دوربین ہونی چاہیے, ادھر ادھر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کوئی نقب تو نہیں لگا رہا, کوئی غلط بات تو نہیں پھیلا رہا. یہ سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے ہمیں یہاں دین کی فیکٹری سے نکل کے جانا ہے, بہترین عادت بن کے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں کیا ہے شامل. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کو تو یہ سب حضرات کافی ہیں. حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے, ان کی بات ہونی چاہیے تھی لیکن ہم نے سبق سنا دیا. اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی مفید ہو, سامعین کے لیے بھی مفید ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله العظيم الحكيم. لا